Album do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 czerwca, minęła 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Koniec roku szkolnego to czas wyjazdów na wakacyjny wypoczynek. Policja apeluje rozsądek. Kwestia migracji i przyszłość kopalni Turów to główne tematy konwencji PiS-u w Bogatyni. Wraca trasa koncertowa Lata z Radiem, na początek pod Dębice. Rozpoczęły się wakacje i wyjazdy na letni wypoczynek. Na głównych trasach w kraju i drogach wyjazdowych z miast należy spodziewać się większego ruchu i wzmożonych policyjnych kontroli. Służba pełni więcej patroli, także w nieoznakowanych samochodach. Działa też grupa SPID, mówi podkomisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. To czas wytężonej pracy między innymi dla policjantów ruchu drogowego. Dlatego apelujemy o ostrożność i rozsądek i przede wszystkim stosowanie się do przepisów. Najnowsze informacje z dróg są w Polskim Radiu Kierowców. Rok szkolny zakończyło wczoraj prawie 4 700 000 uczniów. Na ponad 2 miesiące mogą schować podręczniki i zapomnieć o szkolnych obowiązkach. Mogę wyjechać do mojej rodziny, która mieszka w innym mieście. Będziemy mogli odpocząć od nauczycieli i będziemy mogli się wyspać. Ten rok był trochę trudny, ale bardzo mi się podobał. Nauczyłam się wielu nowych rzeczy i mogłam zdobyć kilka nowych przyjaciółek. Bardzo się cieszę, będę mogła odpocząć, wyspać się trochę i troszeczkę odpoczynku od nauki też będzie. Do szkoły uczniowie wrócą w tym roku 4 września. Kwestia migracji i przyszłość kopalni Turów to główne tematy konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni. Chcemy być tam, gdzie są realne problemy polskich obywateli, powiedział na konferencji prasowej rzecznik partii Rafał Bochanek. Więcej Sylwia Białek. Rafał Bochenek powiedział, że planowany jest udział liderów wszystkich ugrupowań koalicyjnych na czele z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Turów, jak tłumaczył, został wybrany na miejsce konwencji, ponieważ tam ogniskują się problemy całego kraju. Zaznaczył, że kompleks w Turowie odpowiada za 8% energii w polskim miksie energetycznym. Prawie 4 miliony gospodarstw korzysta z tej energii, a blisko 60 tysięcy osób pracuje w regionie, wyliczał Rafał Bochenek. My jako obóz Zjednoczonej Prawicy chcemy być właśnie tam, ponieważ jest to miejsce niezwykle istotne właśnie w tym momencie teraz, w obliczu właśnie tych fatalnych, złych decyzji. W czasie konwencji poruszona zostanie także kwestia proponowanego przez Unię Europejską mechanizmu relokacji uchodźców. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że opozycja wytworzyła fałszywy obraz w tej kwestii. Nie ma bowiem zapisów wskazujących, że z przymusowej relokacji mogłaby być zwolniona Polska. Jak dodał, co najwyżej można w tej sprawie wnioskować do Komisji Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 2 funkcjonariuszy Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Amerykanie zarzucają im ingerencję w wybory oraz podważanie procesów demokratycznych w USA i innych krajach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Objęci sankcjami Rosjanie to Jegor Popow i Aleksiej Suchodołow. Nadzorowali oni operacje wpływu prowadzone przez Aleksandra Iwanowa i Natalię Burlinową, którym już wcześniej postawiono zarzuty w tej sprawie. Jonow werbował do współpracy działaczy radykalnych organizacji afroamerykańskich, a Burlinowa prowadziła organizację organizującą wizyty w Rosji zachodnich dziennikarzy i naukowców. Rosjanie wspierali także kampanię jednego z kandydatów na Florydzie oraz organizowali wiece w Waszyngtonie. Ich działalność obejmowała również Wielką Brytanię, Hiszpanię i Ukrainę. Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w powstrzymywanie i zakłócanie powtarzających się prób Federacji Rosyjskiej podważania procesów demokratycznych w USA i innych krajach, napisał w oświadczeniu sekretarz stanu Antony Blinken. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na wakacje Orlen wprowadza promocję na paliwa. Będzie tańsze o 30 groszy za litr, a dla osób z kartą dużej rodziny o 40 groszy. Promocja obejmie 4 tankowania miesięcznie, powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek. Chciałbym, żeby ten standard, który wdraża Orlen, był standardem, który będzie się powtarzał w pozostałych latach. Dla nas ważny jest klient, ważne jest pozyskiwanie klienta i ważne jest zadowolenie tego klienta. Z promocji będą mogli skorzystać klienci, którzy posiadają aplikację lub kartę Vitae. Niższe ceny będą obowiązywały od 30 czerwca do 31 sierpnia. 10 miast i gwiazdy muzyki. Po pandemicznej przerwie wraca pełna trasa koncertowa Lata z Radiem. Pierwszy koncert, a wcześniej piknik rodzinny od 9 w Poddębicach w województwie łódzkim. Zapraszamy oczywiście mieszkańców, ale również wszystkich, którzy będą chcieli bawić się doskonale przy muzyce Maliry Ludowicz, Ani Rusowicz i korzystać z atrakcji, jakie przygotuje Lato z Radiem. A warto też odwiedzić Podębice, bo to miasto położone na gorących źródłach, miasto z pięknym ogrodem Złysłów, z Zoborysem znanym w całej Polsce. Mówi burmistrz Podębic Piotr Sęczkowski. Jutro Lato z Radiem zawita do Torunia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport, w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. 12 medali, a dokładnie 6 złotych, 2 srebrne i 4 brązowe. To dotychczasowy dorobek polskich sportowców na Igrzyskach Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wczoraj biało-czerwoni stawali na podium w kajakarstwie, lekkoatletyce, karate i wspinaczce sportowej. W tej ostatniej dyscyplinie mężczyźni ścigali się w czasówkach. Trzecie miejsce zajął w Tarnowie Marcin Zieński. Przegrał półfinał, wygrał rywalizację o brąz. Było bardzo blisko, niestety biegło wejście do ścisłego finału, gdzieś tam na końcówce popełniłem błąd, może się rozkojarzyłem, nie zdążyłem jakby nadrobić tego, chociaż było blisko, mimo tego dużego błędu. Pocieszający jest brąz, zależało mi na tym złocie, no niestety. Dzień wcześniej dwa pierwsze miejsca w rywalizacji kobiet we wspinaczce na czas zajęły kolejno Natalia Kałucka i Aleksandra Mirosław. Były w piątek medale, ale były też na zakończenie dnia emocje koszykarskie w fazie grupowej turnieju 3x3. Polacy grali z Serbami i musieli wygrać, by awansować do ćwierćfinału. Udało się po dogrywce zwyciężyć 20-18. Decydujące punkty w końcówce spotkania rzucał Adrian Bogucki. Nasza drużyna jest tak skonstruowana, że w każdej chwili każdy może wziąć piłkę i rzucić punkt. Tak samo, gdy przegrywaliśmy 9-4, Czemek Załęcki wziął piłkę, rzucił, trafił za dwa, potem znowu trafił za dwa. Każdy może w każdej chwili wziąć piłkę, trafić punkty, więc o to chodzi. Drużyna trenera Piotra Renkiela wygrała w tabeli grupy. Dziś w ćwierćfinale zmierzy się z Izraelem. Zagrają też w ćwierćfinale panie z kobiecej reprezentacji Polski zmierzą się z faworytkami do złota, Francuzkami. I jeszcze siatkarska Liga Narodów. Wczoraj Polacy nie grali, mieli dzień przerwy. W jednym z ciekawszych spotkań Włosi wygrali 3-0 z Serbami, a biało-czerwoni dziś w Rotterdamie zmierzą się o 13:00 z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj więcej pogodnego nieba na zachodzie, zwłaszcza na południowym wschodzie. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 19 stopni na Podkarpaciu, około 22-23 w centrum, do 24 nad Zatoką Gdańską. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już prawie 8 minut po godzinie 7. Bed and Breakfast. Pan Marek mówił o tym, że nasz słuchacz, wakacje będą albo takie, albo takie. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Słuchaczka także się przyłączyła. I just wanted to say hello to everyone. I'm both beautiful and interesting. So that last person is obviously wrong. There are women which are both beautiful, interesting and smart. Just like us, Piotr. I'm that kind of woman. For sure. Proszę Państwa, to druga odsłona naszego spotkania. A jeśli chodzi o naszą ekipę poranną, Elżbieta Malinowska realizuje program, Radek Bielawski wszystko przygotował, Staszek Perzyna odbiera telefony, Rafuzar, Piotr Firan. Zapraszamy do 9:00. Dzień w dzień bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz, wiesz. To nie pierwszy raz, to nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znowu. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. No! palić, przestań mazać się. Świetnie, świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się. Jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Best holiday, I think, Cornwall when I was a kid, but my later holiday was in Thailand, Bali as well. Fantastic holiday. O, to ciekawe. Why the uśmiech? Why the uśmiech? No bo pomyślałem sobie o tych pięknych rajskich wyspach, o fantastycznych ludziach, o pysznym jedzeniu, także stąd ten uśmiech. I loved it. Szaleństwo wakacyjne się rozpoczyna, no właśnie. Nie znałem cię chyba przed, prawda? Przed nie znałem, nie. Byłeś inny trochę? Byłem inny. Zmieniłem się. bbmapapolskieradio.pl or the phone number is, Piotr? 2 2 7 3. Jakie szalone rzeczy państwo zrobili w swoim życiu właśnie w czasie wakacji, albo jakie państwo planują wykonać numery, to proszę do nas ewentualnie zadzwonić. A jeśli chodzi o słuchacza, to proszę bardzo. Dzisiaj jest dzień przytulania, więc chcę powiedzieć, że rano, wieczór, we dnie, w nocy przytulam się do Trójki. Szaleństwo. No. Czyli też do nas, prawda? Myślę, że tak. Do nas wszystkich. Bardzo nam miło. O poranku. Keep phoning. Taki hug. Keep phoning. Lots of hugs dla nas, szczególnie dla Piotra. 14 minut po godzinie 7. Państwo słuchają Bed & Breakfast w Trójce, a za kilka minut spotkanie z Henrykiem Sytnerem. Yeah. wakacje to będzie to czas wyjazdów także nad Bałtyk. My ruszamy dokładnie na północny zachód. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Świnoujście kojarzy się wielu osobom tylko z odpoczynkiem na plaży. Czy słusznie? Anna Olejkobus nie podziela tego poglądu. Witam serdecznie, jak najbardziej, chociaż ten wypoczynek jest bardzo kuszący, dlatego że mówimy o najszerszej plaży w Polsce, dochodzącej piękna, do 200 metrów. Podobnie jak między Zdrojach, oczywiście. No więc możemy po takiej plaży, co możemy? No nie tylko możemy leżeć, możemy jechać rowery, możemy uprawiać nordic walking, możemy uprawiać zwykłe po prostu spacerowanie albo bieganie, a jako punkt orientacyjny będziemy mieli stawę młyny, czyli taki znak w kształcie właśnie białego młynu, no to jest to taki bardzo charakterystyczne miejsce w Świnoujściu, wszystkim znane, ale też warto udać się do Fortu Gerarda. To jest miejsce, które ożyło dzięki grupie pasjonatów. Odtworzyli tam wnętrza, możemy je pozwiedzać, możemy sobie zaciągnąć się do armii. Chyba największa armia w Polsce w chwili obecnej, poza armią zawodową, ze 200 tysięcy turystów już się przez nią przewinęło i do armii wstąpiło. Mamy tutaj wystrzał armatni, który nas powita bądź pożegna. I mamy przede wszystkim możliwość zobaczenia no właśnie takiego fortu, zwiedzanie z przewodnikiem, który nie tylko zarzuca jakiś tam płaszcz i udaje kogoś, tylko z panem Adamem, autentycznym pruskim oficerem, który tutaj tym terenem zarządza. Nas absolutnie to miejsce zauroczyło, ponieważ ono żyje. No, myśmy zwiedzali je w ulewie, w deszczu, najmniej sprzyjających warunkach. Nic to nie przeszkodziło. Spotkaliśmy i wczesnych Słowian, którzy to akurat mieli ekspozycję, i pruskich oficerów, i naprawdę to Świnoujście w tym momencie żyło. Mamy tutaj też coś dla miłośników wspinaczki, a mianowicie, jeżeli ktoś lubi się wspinać po schodach, jest tu najwyższa latarnia morska w Polsce, warto wejść na górę. Jest tutaj, zdaje się, też skromne muzeum urządzone, a także w samym Świnoujściu Muzeum Rybołówstwa. No, kiedyś byliśmy potęgą rybołówstwa, warto więc zobaczyć, skąd się w ogóle biorą te ryby, które trafiają potem na nasze stoły. I kiedy już tak wysycimy się tym dużym miastem, zdecydowanie zachęcam do odwiedzenia wyspy Karsibur. Takie mało w zasadzie znane większości pewnie rodaków miejsce, zarośnięte trzcinami i bardzo dobrze, ponieważ tu ponad 150 gatunków ptaków możemy spotkać, są wieże obserwacyjne. Kiedy będziemy jechali na rowerze, to możemy się poczuć wręcz prawie jak na jakiejś Amazonce. Można też w kajak wsiąść i pozwiedzać sobie trochę tych terenów kajakiem. Znajdziemy tutaj też zupełnie zapomniany po niemiecki cmentarz, po którym właściwie pozostały tylko ogrodzenia. Zardzewiały w zachodzących promieniach słońca, wyglądają zupełnie niesamowicie, a sam Karsibur wydaje się taką bardzo sielską, bardzo spokojną wysepką. Idealne miejsce na odpoczęcie od zgiełku wielkiego miasta i na takie spojrzenie z dystansem na wszystkie nasze codzienne problemy. Świnoujście, Pig Mouth. Jeszcze raz? To, jak ty powiedziałeś? Świnoujście. I don't know what it is. Mamy nową nazwę geograficzną. What is it? Bardzo ci dziękujemy, Rafciu. Pig Mouth. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and you. I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. doszłam do wniosku, że ja przez całe życie miałam strasznie nudne wakacje. Żadnego farbowania włosów, chodzenia w koszulce na głowie, no nic z takich rzeczy. Ale pomyślałam sobie, że jeszcze wszystko przede mną, bo niedawno mój najmłodszy syn zaprosił mnie do siebie, do Francji. I być może to będą właśnie te wakacje, ale to będę mogła opowiedzieć dopiero jesienią, jak wrócę. La Bohème, la France. Ciekawe, co w tej Francji się wydarzy. I dlaczego mama twierdzi, że może coś się wydarzyć? Bo chcę. Może są jakieś symptomy, jakieś sygnały są wysyłane. Sygnały, a nie symptomy. Sygnały. No, symptomy sytuacji. O, już lepiej. Nadchodzącej. Red Hot Chili Peppers w Trójce teraz. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Hey, I'll surgeon very well to break the spell of aging. Hot Chili Peppers, Iggy Pop w Polsce. W tym tygodniu, proszę państwa, wyobraźmy sobie, no teraz będzie czas wyjazdów, ale że jedziemy akurat do Anglii albo do Francji, o tym nieco później. Na wakacje pytanie, jak zachować się kulturalnie, żeby nie zaliczyć tak zwanej wpadki. Yes, you have to be polite in England. It's the most important What thing. Does it mean that you have to be polite? In what way? Podstawa się uczy zawsze w szkole. Always say please, always say thank you. That's the podstawa. Mm-hmm. Po prostu. Zawsze. Well, there are other things as well, but please, thank you. E, always say sorry as well. This is the awfully thorough guide to being British. Governor, call blimey. In this episode, manners. The British are a very polite society. The British are a very polite society. There's a certain level of behaviour expected in Britain. Here are some do's and don'ts. Do, hold a door open for a lady. Don't comment on the lady's bottom as she passes by. Smashing bottom. That's considered impolite in Britain. Deserve that. Is that a woman approaching? Ah, pity. You want to fit in Britain? Well, apologise. In Britain, it's considered polite to apologise constantly. Ooh, sorry. Sorry. Ooh, sorry. Mam wrażenie, że to wszystko taki stereotypowy obraz. Ale działa. Bo no działa? Działa, jest. Ciekawe, czy kiedy Anglicy swego czasu w dużej liczbie przyjeżdżali do Krakowa, to ta etykieta się tam wtedy ujawniła. Raczej nie. Wieczorami, w soboty, w piątki i to było sorry. You're złośliwy now. You're being złośliwy. Dlaczego złośliwy? Me. You are being złośliwy. Nasty. Yes, don't do it. Wrong. We love to apologize. Czyli wszyscy są zawsze wyprostowani. W zasadzie Brytyjczycy, proszę państwa, no, idąc za tym stereotypem, spożywają śniadanie z książką na głowie. Yes, zawsze why mówią not? Sorry, please, w domu thank siebie. You. U siebie oczywiście. Czyli you have to be polite you have to be among polite. Your people. At home. At home. At home, that's right. Even a friend of mine, Christopher Tribble, very famous linguist, he wrote a very, very well-known piece of research about apologizing Britain, and it's part of the linguistics, the language. We like to apologize. We like to say things like perhaps, maybe, nie wprost, tylko dookoła. Apologizing. Na chwilę do Japonii wyskoczmy, bo ty byłeś w Japonii, mieszkałeś tam przez jakiś czas. You can't blow your nose in public. You can't is blow it, your nose. Is it true? It's very true. Nie można używać chusteczki do nosa w miejscu publicznym. Leci, ale musisz... Co zrobić? Oh. You can't blow it. Aż takiego efektu się nie spodziewałem. You can't blow it. Tam coś jest chyba. Whoops. Yes, but in England and in Japan as well, you have to apologize. A YouGov study found out that an average British apologizes 8 times a day, with 1 out of every 8 apologizing for up to 20 times a day. In the past hour or two, they have said sorry at least once. 36% of British people are more likely to apologize for another person's clumsiness compared to 24% of Americans. British even readily apologize for things out of their control. This study affirms a well-known fact. The English love saying sorry, probably as much as they love their tea. Na przykład, I'm sorry about Piotr, I'm sorry about the weather, there's nothing I can do, but I'm really, really sorry, ladies and gentlemen, about Piotr Firan. Czy zdarzały się państwu takie kulturowe nieporozumienia? To wtedy się mówi, wiesz jak? No słucham. Słoń w składzie porcelany. Czasami tak się... No bo nie pasuje. You That's don't me. Fit. A bull in a china shop po angielsku się mówi. A bull in a Chinese a bull, shop. Czyli byk. Aha. W składzie porcelany. A bull czyli in a u nas mamy shop. Słonia, wy macie byka. Tak jest, coś podobnego. Jeśli chodzi o nasz numer, państwo znają. Ja przypominam 2 2 i 7 3. 25 minut do godziny 8. Krajał krawiec. serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Radio Story to jedna z ostatnich polskich premier w naszych kinach, której duża część akcji rozgrywa się właśnie w radiu. Fajny film. Twórcy zabierają nas też w nieco sentymentalną podróż do Trójmiasta o początku lat 90. Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Maciej Hydr i to z nim właśnie rozmawia Ryszard Jaźwiński. To prawdziwa historia? Historia bardzo mocno inspirowana faktami, zarówno z procesu powstawania rozgłośni prywatnych na Wybrzeżu, jak i z procesu powstawania rozgłośni w innych częściach kraju. A jest, mamy nawet historię warszawską. Ale przede wszystkim właśnie ta Trójmiejska i czas akcji to początek lat 90. specyficzny czas. Szalony czas. Czas, kiedy została nam dana wolność, czas, kiedy rozgłośnie radiowe powstawały jak grzyby po deszczu, ale też nie tylko rozgłośnie, tak? Warsztaty, firmy budowlane, sklepy, targowiska, czasy magnetowidów, VHS, Walkmanów, Sony, no, maluchów, polonezów. Proszę Państwa, to wszystko w tym filmie jest. I troszkę tej nostalgii za rzeczami, zjawiskami, których właściwie już dzisiaj nie ma, w filmie również znajdziemy. Tak, w tej chwili w dobie dostępności internetu, w dobie Spotify'a, powoli zapominamy, że kiedyś to Trójmiasto było tym miejscem, gdzie najpierw przypływały płyty kompaktowe i płyty winylowe i dopiero z Trójmiasta szły w Polskę, prawda? Z północy też przypływa główny bohater filmu grany przez Piotra Głowackiego. Tak, Piotrek gra bohatera Jacka Waldemara, no i usłyszał w Szwecji, że tutaj już jest wolność, że tu jest kapitalizm, no i przypływa. No ale się okazuje, że tutaj jest bałagan, że tutaj nikt go nie chce właściwie zatrudnić pomimo jego doświadczenia, więc tak jak wtedy wielu z nas wziął sprawę w swoje ręce i zaczyna organizować pierwszą prywatną rozgłośnię na Wybrzeżu. W filmie nosi ona nazwę Nordic, ale takiej stacji tak naprawdę w Trójmieście nie było. To jest, rozumiem, już nazwa fikcyjna. Tak, Radio Nordic to już jest nazwa fikcyjna, wymyślona przeze mnie. Ten scenariusz, gdybyśmy go tak zrealizowali jeden do jeden z historii, to mógłby dla Państwa nie być taki ciekawy, a dzięki jak gdyby przejściu przez głowę scenarzysty, przez dodanie sytuacji z innych części kraju, naprawdę się w filmie dzieje. W filmie też zobaczymy wielu interesujących aktorów, mniej może znanych, ale obok Piotra Głowackiego z tych najbardziej popularnych, także Piotr Witkowski, bo to już od kilku ostatnich lat rzeczywiście też w polskim kinie objawienie. Tak, Piotrek Witkowski, co ciekawe, aktor grający w Tatrzy Wybrzeże w Gdańsku na co dzień, ale mamy też Bogdana Kalusa, mamy znakomitą rolę Darka Majchrzaka, mamy Grzegorza Gzyla, którego też państwo kojarzycie z telewizji, a też aktora z Trójmiasta. Cały film oczywiście z Trójmiastem bardzo silnie związany, tak jak osoba reżysera i autora scenariusza. Tak, z racji specyfiki scenariusza mogłem ten film nakręcić albo w Trójmieście, albo w Szczecinie. Innych możliwości nie było. Musiało być nad morzem. Musiało być nad morzem. Potrzebna nam była zatoka, ale to już nie chcę zdradzać więcej. A z Maciejem Hydrem, autorem filmu Radio Story, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 18 minut do 8. Proszę państwa, różnice kulturowe, jeśli chodzi o kraje europejskie, i czasami można popełnić faux pas, już nie mówiąc o Azji. Ja miałam takie zdarzenie. Chwilę mieszkałam w Anglii, poszłam do lokalnego pubu, tam wszyscy ze sobą rozmawiają. Mówi, ja nie lubię Polaków. Dlaczego? Bo wy mówicie, czy mogę wziąć to, czy mogę wziąć tamto, i nie mówicie proszę. Ja tak sobie zastanowiłam, Ale my tacy jesteśmy, dlatego że u nas, czy mogę wziąć, na przykład, czy mogę kupić kilo pomidorów, to jest już forma grzecznościowa. Nie mówimy, czy mogę kupić kilo pomidorów, poproszę. I wytłumaczyłam jej to, żeby tak na tych Polaków nie patrzyła, że oni tacy niewychowani są, nie? No ja nie wiem, no ja nie wiem. Jest różnica między I wanna, I would like to. Jest różnica. Tam już jest zakodowane. Nie, po angielsku tak się mówi. I would like to have a kilo of tomatoes, please. Please, of course. Zawsze się ale mówi. Zamiast, równie dobrze mogłoby być tam full stop. Nie. Full stop, kropka. Po angielsku trzeba mówić zawsze please. To wy sobie zamieniliście full stop na please. Tak, ale Francuzi jeszcze gorzej. Jak to? Well, they have this etiquette and it's super important. So if you go to France, tam się jedzie, you have to know the manners, the culture, the etiquette. France often say French people are so rude. And I find that such an interesting observation because, in fact, there's a whole series of rules that govern French good behavior. Just about everything. French people, it must be said, don't have the reputation of being the most polite people in the world. But it's pretty paradoxical because they are quite obsessed with etiquette and savoir vivre, living and behaving the right way. So it doesn't really fit this image that we have that French people can be so rude. In the perfect French world, there's actually a network of unsaid rules that governs just about everything, even the most mundane things like how to answer the telephone and also how to say hello. Take a listen. Saying hello in France can be an obstacle course. First of all, it depends on the time of the day. Anytime before 6 p.m., you say bonjour. Bonjour. Bonjour. And after 6 p.m., you say bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Now, that might sound incredibly easy, but it's not. It's actually quite tricky. And if it weren't, though, it wouldn't be any fun. An important thing to remember is you have to say bonjour whenever you interact with anybody, especially in a shop or in a cafe. Now, you can't just say, excuse me, you have to say bonjour, or the person might get offended and seriously ignore you. I've been in a situation in a shop in France where I've walked in and I said, excusez-moi, etc., pouvez-vous, etc., etc., but I didn't say bonjour, and the person ignored me. Maybe they are polite among each other, like among themselves. Like British people. Like, only... yes, sometimes, yes. They speak English, but not with you. Yes, yes. They just speak with themselves. But if you do even say this one word, bonjour, things change straight away. They are so, so different to you if you try and speak a few words of French. But being polite in a group in France... You know, there is a magic word. There are things that you can say to make things better. Now, things can get tricky when several people are involved, like in an elevator. When you walk into an elevator, you have to say hello to everyone, or people will secretly judge you. And a special word for tourists. When you're asking for directions, make sure you make the effort to say bonjour in French first. Don't just start speaking English like, where's the Eiffel Tower? Now, you see, this sounds like nails on a chalkboard for French people because you're in France, but you're not even making the effort to speak French. You see, bonjour is the one magic word you need to learn when you come to France, and it might just be the way into French people's hearts. Okay, Scott, of France, bonjour is the magic word. What's the magic word in Poland? Dzień dobry, proszę kluczowe. Bardzo. Oczywiście bardzo dużo słów. No na przykład. Ale jakie jest konkretnie pytanie? If I'm a tourist, mm-hmm. chcę zrobić dobre wrażenie w Polsce, to co mam mówić? Żeby zawsze wypaść dobrze. Żeby zawsze wypaść tak. dobrze, muszę się zastanowić. Uśmiechać się. Znaczy, tak, ty się zawsze uśmiechasz. No nie wiem, no tak, nie wiem, czy ty możesz cokolwiek zrobić, Francji, żeby bonjour. Wypaść dobrze. W Francji bonjour. W Anglii please, a w Polsce? Nie, właśnie w Anglii to nie do końca pasuje. To pasuje, nie do końca, please. To nie do końca działa, jeśli chodzi o please. Działa, działa. Jeżeli działa. Nie powiemy please, to wtedy możemy zwrócić na siebie uwagę i zaczyna się cała przyjemna być może część, albo mniej przyjemna, różnie to bywa. Czy nie ma jakiegoś tam słowa klucz w Polsce? Wiesz co, no to jest bardzo podobnie. No jeżeli we Francji jest tak jak w Anglii, to w Polsce też podobnie. Nie? Nie jesteśmy jakimś krajem bardzo odległym. Czekamy na wasze telefony. 10 minut pozostało do godziny 8. Bartas Szymoniak teraz, proszę państwa, u nas. Miejsce 21. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż